Olha só, lica boia só, boia baninga boia caliça pogo, lica boia só, boia. Ah, tá, chuba. Você que saranga, e bemeranga macambo, jonti e seranga, e bebi sabi tema ya bato, oh oh oh. Ona weni idiye, na kokamwa, na bemi deli sumu, ona jonti e seranga, na bomba denge nini, awana bebi boye. Aguaya, Chuba. Oh, bainanga, tina teo. Você era mi pesa, zoto naramu. Bacana ye, oh, banyango, oh, mawananga. Oh, bainanga, tina teo, você na mi pesa, zoto la namo, o bacana yeye, banyamo, mawananga. Bolingo yango, eponi ekorote, makila se ya zoto, solo ekokana, na bolinga yona tina, poto sara ni bota, bakombo isanga, bombo inanga ya seko mama. Bolingo yango eponi ekolote, makila se ya nzoto, solo ekokana, na kolinga ya latina, moto sara nipota, bakombo isanga, bombo inanga ya seko mama. Chuba! Akwaya! Chuba! Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Panalemba na parizambe, yenga yenga tindeli bino ponte. Jili Nicole Ariane, koko dodo mafuta. Lema nasi lumaliza, jefa didi ya piye. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Lele beta lindanda, Paris baningana. Roxy beta lindanda e, Brisele baningana. Yenga yenga zemba bayoka e, Brisele lingana. Buse buse zemba, zemba zemba zemba bayoka bayoka e. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Lele beta lindanda, Makutu aningana, Alfa Karamba Binae, Roy Langana Parie. Naleli, naleli, naleli, naleli, naleli, naleli, yeah. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Yenga yenga zemba bayoka e, oh Junior. Roxy na biso beta lindanda, Parie ningana mama. Alfa Karamba wapi loka e, wapi koko wa ya sami sakse, kuna na parie. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Nalula kio mingi mwana mboka, nalinga kio mingi mwana mama. Sengo mafuta Lema nasi Le coq est chanteur Tu n'es libido pote La carte à Panama Oh Signore simpatico Busse lapito Ay, ay, ay, ay Oh, petit poisson Lisbonne, Lisbonne, c'est qu'elle est Alvaro. Hugo. Voilà, voilà.